Sevdin ya da ben öyle gördüm seni, yaşamadım hiç ya da ben sende öldüm. Ben değilim dökülen gözlerinden bu defa, ya da sen hiç ağlamadın. Zormuş böylesi yabancı ve çok uzak, sıradan bir elveda gibi. Zormuş böylesi yabancı ve çok uzak, sıradan bir elveda gibi. Neredeyim bilmiyorum ama bu gökyüzü tanıdık gelmiyor. Sonuna yetiştim galiba. Ömür bir çırpıda tükeniyor. Neredeyim bilmiyorum ama bu gökyüzü tanıdık gelmiyor. Sonuna yetiştim galiba. Unuttum neler yaşandı bana, neler bıraktın bu akşam. Sensiz uyandım, ne yapsam da unutsam seni. Ne sesini duysam geçer, ne adını duysam susarım. Gel de dönsün yine senle dünyaları. Zormuş böylesi yabancı ve çok uzak, sıradan bir elveda gibi. Neredeyim bilmiyorum ama bu gökyüzü tanıdık gelmiyor. Sonuna yetiştim galiba. Çırpıda tükeniyor. Neredeyim bilmiyorum ama bu gökyüzü tanıdık gelmiyor. Sonuna yetiştim galiba. Ömür bir çırpıda tükeniyor.